Wycieczki są bezpłatne, odbywają się w trakcie trwania szczytu codziennie o 17. Lucyna Malec, Jarosław Gajewski, Włodzimierz Pres, Marek Mazur to laureaci Splendorów 2021 Nagród Teatru Polskiego Radia. Od 31 lat otrzymują je najlepsi aktorzy i twórcy radiowi za wybitne kreacje w słuchowiskach oraz twórczy wkład na rzecz rozwoju i umacniania rangi radia artystycznego w Polsce. Lucyna Malec, odbierając Wielkiego Splendora, dziękowała za to, że od 30 lat może współtworzyć radiowy teatr wyobraźni. Nie wiem, kiedy te 30 lat minęło, ale ja chcę zapewnić Was, że co najmniej następne 30 lat będę tutaj przychodzić. Ta nagroda nie jest zwieńczeniem mojej tutaj bytności, ale początkiem jakimś nowym. Drugi laureat Wielkiego Splendora, Jarosław Gajewski, podkreślił, że Teatr Polskiego Radia to dla niego prawdziwy dom. Czyli miejsce, gdzie czujemy się u siebie, gdzie czujemy się bardziej sobą. To jest nadzwyczajny zaułek kultury. Tu mierzymy się słowem, czymś dużo większym od nas. Splendorem Splendorów nagrodzono Włodzimierza Presa, a honorowy Wielki Splendor za współtworzenie Muzeum Teatru Polskiego Radia w Baranowie Sandomierskim trafił do Marka Mazura. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień na południu kraju zachmurzenie duże, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 4 do 0 na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej na północnym wschodzie od minus 9 do minus 6. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie z kierunków północnych, na zachodzie południowo-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. Już prawie 7 minut po godzinie 6. Maciej Załęcki, Kuba Witkowski, Szymon Miron, Piotr Firan. Dzień dobry Państwu. No dzisiaj w wielu miejscach. Ciekaw jestem, czy Państwo już skrobali szyby albo teraz to robią o poranku. Jakie tematy przed nami? Polska misja medyczna pomaga afgańskim himalaistkom, które uciekły z kraju przejętego przez talibów. W organizacji ucieczki z Afganistanu przez Pakistan do Polski pomagali nasi himalaiści. Nobody knew about this. Przed ucieczką nie pożegnałyśmy się z nikim, tylko z mamą i najbliższą rodziną. Nikt nie wiedział o naszych planach. People can do anything. Polska misja medyczna podsumowała trwającą od lata akcję himalaistyczną himalaiści dla Afganistanu, której celem była zbiórka pieniędzy na zakup najpotrzebniejszych leków, opatrunków i sprzętu medycznego dla mieszkańców opanowanego przez talibów regionu. Ten temat przed godziną siódmą, a trochę później Expo. Jak wygląda nasze stoisko, a jak wyglądają inne? Na spacer po hali Expo zabierze nasza specjalna wysłanniczka, a w centrum znalazł się stół. Stół wygląda jak ukształtowanie terenu. 120 elementów na stole zostało losowo wybrane z polskiej mapy. Są Katowice i jest również Morskie Oko. Po hali Expo w Dubaju oprowadzi nas Sylwia Zadrożna. Po godzinie 8 przeglądy techniczne samochodów. 6 samochodów w godzinę się zrobi. Nie da rady przyspieszyć. Jak się przyspieszy, to coś się pominie. Coś się zrobi po łebkach. A jak się zrobi po łebkach, to wiadomo, czym może to skutkować. Stacje kontroli pojazdów skarżą się, że opłaty za przegląd od lat nie były podnoszone, a z tego żyją właściciele stacji. Pytanie, czy przeglądy na tym cierpią i czy w Polsce dostatecznie sprawdza się stan techniczny pojazdów. Ten temat pojawi się po godzinie 8. Państwa zdanie w tej sprawie także mile widziane. 22 i 7 trójek, nasz telefon do Państwa dyspozycji na zegarze 11 minut po godzinie 6. Program trzeci. to stay till morning. You can leave without a warning if you want to. Don't be scared to hurt my feelings. Creep out while I'm still sleeping if you want to. Don't stay too long. The conversation, say that I need my space, not cause I want you. I will make some poor excuses every time that I get close to you. Don't stay too long. I don't wanna fall in love again. Don't cry. Siedemnaście minut po godzinie szóstej. Dzisiaj mamy wtorek, 7 dzień grudnia, tego właśnie dnia 72 lata temu w Kalifornii przyszedł na świat amerykański wokalista, kompozytor, instrumentalista, autor tekstów, dramaturg, producent nagrań, poeta i aktor Tom Waits. W 1964 roku związał się na krótko z rytmem bluesową grupą The Systems. Po ukończeniu szkoły wędrował po kraju i miał się różnych zajęć. Najdłużej był portierem w nocnym klubie w Los Angeles. W pieśniach, które zaczął pisać pod koniec lat 60. łączył elementy ballad ludowych, bluesa, jazzu i rocka. Tom Waits gra na gitarze, akordeonie oraz wielu niekonwencjonalnych instrumentach. Zawsze wolał nagrywać dla małych wytwórni niż dla potężnych koncernów. Nigdy nie wystąpił w reklamie. Odniósł sukces jako aktor filmowy w filmie Down by Law Jima Jarmusza czy Iron Wit, w którym wcielił się w rolę śmiertelnie chorego nowojorskiego włóczęgi. Artysta na swoim koncie ma dziesiątki wydanych płyt, ale chyba ani jednego przeboju. 7 grudnia, 25 lat temu, w roku 1996, w sali kongresowej w Warszawie wystąpił na jedynym koncercie w Polsce Peter Green, gitarzysta, wokalista bluesowy, twórca słynnej grupy Fleetwood Mac. Now when the day goes to sleep, a full moon looks. W czasie tego koncertu w jego zespole Splinter Group na perkusji grał nieżyjący już muzyk Cozy Powell. Yeah. I'm telling you, boy. You're wasting your time on them. Tym razem rok 1999. Wtedy ukazał się debiutancki album amerykańskiej piosenkarki Kelly's pod tytułem Kaleidoscope. Płyta w całości wyprodukowana przez genialny duet Neptunes pokazuje klasę i wielki styl artystki, zapisując w kartach historii muzyki hip-hop, soul i R&B niepowtarzalne tematy jak Good Stuff czy Caught Out There. W lutym 2020 roku Kaleidoscope doczekał się reedycji poszerzonej m.in. o remiksy nagrań z płyty, a w tym samym roku magazyn Rolling Stone umieścił płytę na 391. miejscu na liście 500 najwspanialszych albumów wszechczasów. Dzisiejsze kalendarium muzyczne zaczęliśmy i skończymy akcentem urodzinowym. Tym razem 100 lat śpiewamy pochodzącemu ze Śląska Adamowi Otrębie. Gitarzysta i współzałożyciel grupy Jam, brat Benedykta, basisty zespołu, kończy dzisiaj 69 lat, więc dużo zdrowia panie Adamie oraz moc serdeczności. Czym dla polskiej muzyki bluesrockowej jest twórczość zespołu Jam, przypominać słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia raczej nie trzeba. Poświęćmy zatem ten czas na przypomnienie sobie jednego z hymnów zespołu. Jak ciężko jest walczyć z każdym nowym dniem.

Sport i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Piłkarze Warty Poznań, pechowcami 17 kolejki PKO Ekstraklasy, w ostatnim wczorajszym spotkaniu tej kolejki właśnie stracili 3 punkty w 4 minucie doliczonego czasu gry. Wtedy Wisła Kraków doprowadziła do remisu 1-1 na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Mówi trener Zielonych Dawid Szulczek. Taka jest niestety po prostu piłka nożna, taki jest sport. To był wyrównany mecz, natomiast jeżeli prowadzimy 1-0, jest 93 minuta, to ułamek koncentracji, trochę więcej jakości w utrzymaniu piłki, może trochę doświadczenia w tym momencie, kiedy jest praktycznie 60 sekund do końca spotkania, no bo nie możemy już pozwolić przeciwnikowi odbierać piłki w taki sposób, trzeba ją po prostu kopnąć na wolne pole i w tej końcówce starać się tą piłkę już utrzymać na połowie przeciwnika. Warta po wczorajszym remisie opuściła ostatnie miejsce w tabeli, ale ma tyle samo, 12 punktów co ostatnia Łęczna, ale również Legia Warszawa i Bruk Bet Termalika Nieciecza. Trzeba przyznać, że zwłaszcza mistrzowie Polski w ciekawym położeniu. W Premier League Everton, tak jak Wisła, zmienił wynik meczu po upływie regulaminowego czasu gry. Wbił drugiego gola na Goodison Park Arsenalowi i zwyciężył 2-1. Ze spraw siatkarskich bardzo zacięte spotkanie w Warszawie. Pierwszy set do 31 dla Aluronu, drugi do 23 dla Projektu, potem znów do 19 i 24. Zwyciężyli podopieczni Andrzeja Anastaziego i cieszyli się z wygranej z ekipą z Zawiercia 3-1, mówi środkowy Projektu Andrzej Wrona. Nie mówię, że nie patrzymy w tabelę, bo patrzymy i wiedzieliśmy, że jeżeli byśmy tutaj stracili punkty z Zawierciem, to porażka sprawia, że oni nas przeskakują. I oczywiście to jeszcze jest środek tej ligi, ale myślę, że był to bardzo ważny mecz dla układu tabeli na ten moment i cieszymy się, bo Zawiercie gra bardzo dobry sezon. Wiele meczów wygrali też z mocnymi drużynami. Projekt Warszawa w tabeli plus ligi na 3. miejscu, Aluron na 6. prowadzi Zaksa, Kędzierzyn, Koźle. 4 sety w Warszawie, 5 w Bydgoszczy, Pałac na własnych śmieciach, 3-2 wygrał z MKS-em Kalisz w Tauron Lidze Pań. Pod koszem 7. porażka w 8. kolejce ligi VTB, za Stalu Zielona Góra, ekipa z Lubuskiego 72-83 uległa w Rosji Parmie Perm. W kraju potwierdziły się przypuszczenia, że przynajmniej do turniejów na antypodach, w tym do Australian Open, Igę Świątek będzie przygotowywał Tomasz Wiktorowski, były trener Agnieszki Radwańskiej. Czasowo ma zastąpić zwolnionego Piotra Sierzputowskiego. A propos Australian Open, na pewno na turnieju w Melbourne nie zobaczymy Bianki Andreescu. Kanadyjka robi sobie przerwę od rywalizacji o stawkę, powodem problemy mentalne. Zaś Biały Dom ustami rzeczniczki prezydenta Joe Bidena, Jen Psaki, poinformował, że dyplomatycznie zbojkotuje zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie. Więcej na ten temat na naszej antenie około 7.20. Wtedy zapowiemy też szerzej ostatni mecz grupowy naszych szczypiornistek na Mistrzostwach Świata. Do usłyszenia. Dzisiaj więcej chmur na południu kraju, na pozostałym obszarze pochmurno z rozpogodzeniami. Przelotne opady śniegu możliwe są w południowej części kraju. Na termometrach od minus 9 stopni na Suwalszczyźnie do 0,1 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie z kierunków północnych, na zachodzie południowo-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. Do gazet trzeba zajrzeć, ale to proszę Państwa w ciągu kilku minut. Najpierw Tilaf, potem Nirvana, a później przegląd prasy. Pomyśl o tym, co cię boli, o wszystkich wojnach, które

kwadrans do godziny 7. Prasowanie w Trójce. Jeszcze a propos sportu, przegląd sportowy. Poszukują czucia, brzmi nagłówek. Nie było na co czekać, mówi prezes PZN Apoloniusz Steiner o planie naprawczym dla kadry skoczków. Kiepski, Niżny, Tagił, powtórka w Rudze i kolejna w Wiśle. Polscy skoczkowie spisują się słabiutko w Pucharze Świata i potrzebują pomocy. Tą przynajmniej dla części ma być wyjazd do Ramzał i spokojne treningi na normalnej skoczni, tej samej, którą przed laty była kopytem, na którym szlifował formę Adam Małysz. W czwartek do Austrii pojadą Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Andrzej Stękała i Klemens Murańka z trenerami Grzegorzem Sobczykiem i Maciejem Maciusiakiem. Z kolei Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek pod wodzą Michała Doleżała wystartują w przyszły weekend w zawodach Pucharu Świata w Klingenthal, choć i oni mogą trafić do Ramzał. Po zawodach w Niemczech ruszą do domów albo właśnie do Austrii, gdzie dołączą do kolegów i wszyscy razem po treningach pojadą do Szwajcarii na zawody w Engelbergu. Poszukują czucia, to artykuł w przeglądzie sportowym. Pierwsza strona Rzeczpospolitej. Wzrost szczepień pierwszą dawką. Będą nowe propozycje restrykcji, w tym wobec niezaszczepionych, zapowiedział premier. W związku ze zbliżającymi się świętami oraz nowym wariantem Omikron, rząd we wtorek lub środę ogłosi pakiet zaostrzeń. Wraca do pomysłu obowiązku szczepień w niektórych zawodach. Zalecała to Rada Medyczna przy premierze już latem. Będziemy dyskutować o wzmocnieniu zaostrzeń w niektórych miejscach dla osób niezaszczepionych, powiedział Mateusz Morawiecki. Restrykcji dla niezaszczepionych domaga się duża część opinii publicznej. Lewica chce nawet obowiązkowych szczepień dorosłych. Z danych Ministerstwa Zdrowia dla Rzeczpospolitej wynika, że Polacy przestraszyli się efektów czwartej fali. To Rzeczpospolita pierwsza strona i ta sama pozycja. Ratują Szwedzi i Niemcy, proszę państwa. Kilka elektrowni w remoncie i słaby wiatr spowodowały, że Polska musiała znacząco zwiększyć import prądu. Polskie sieci elektroenergetyczne ratowały się za granicą, zabezpieczając rezerwy mocy w systemie. Jak się dowiedzieliśmy, piszą dziennikarze Rzeczpospolitej, w poniedziałek zabrakło około 1000 megawatów, aby zabezpieczyć dostawy prądu. PSE zwróciły się o pomoc do krajów z Unii Europejskiej. Szwedzi i Niemcy przesłali nam energię. Bilansując nasze zapotrzebowanie, sytuacja była daleka od blackoutu, ale gdyby doszło do awarii, bezpieczeństwo energetyczne byłoby zagrożone. Takie sytuacje będą coraz częstsze w najbliższych miesiącach. To efekt braku nowych elektrowni, czytamy w Rzeczpospolitej. Tymczasem dziennik Gazeta Polska codziennie. Miliardy na elektromobilność, prawie 2 miliardy przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych. Budowa takiej infrastruktury stworzy warunki do tego, by użytkownicy pojazdów spalinowych przesiedli się na elektryki, twierdzą eksperci. Z bezzwrotnych dotacji na budowę infrastruktury będą mogły skorzystać samorządy, firmy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz rolnicy indywidualni. W całej Polsce ma powstać sieć ponad 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji tankowania wodoru. Budżet tej części programu wynosi 870 milionów złotych, z kolei miliard złotych będzie przeznaczony na budowę i rozbudowę i modernizację 4000 kilometrów linii elektroenergetycznych oraz stworzenie około 800 stacji transformatorowo-rozdzielczych. To program, który pomoże osiągnąć cele związane z dekarbonizacją sektora transportu w Polsce. Ten artykuł pod tytułem Miliardy na elektromobilność w Gazecie Polskiej codziennie. This love will end today. I Kryzys migracyjny, który ostatnio dotyka także Polskę, ma swoje źródło w tragicznej sytuacji niektórych krajów, także na Bliskim Wschodzie. Jednym z nich jest Afganistan. Kilka miesięcy temu, po nagłej decyzji o wycofaniu się amerykańskich wojsk, błyskawicznie władzę odzyskali tam talibowie. Na względnie spokojnie żyjących Afgańczyków padł blady strach, zwłaszcza na kobiety. Niektórym udało się uciec, innym pomogły organizacje i urzędy takich państw jak Polska. Ale to tylko kropla w morzu ludzkiego cierpienia i obaw. Wciąż są tam osoby, dla których życie pod rządami talibów to lęk o własny byt i przetrwanie. Jak tylko mogą, podejmują próbę przedostania się do Europy. Tak było też w przypadku sióstr Sary i Asmy, dwóch młodych afgańskich himalaistek, studentek z Kabulu. Kobiety oficjalnie przyjechały do Polski na festiwal górski, a tak naprawdę uciekły z kraju opanowanego przez talibów. Dziewczyny udało się sprowadzić wspólnym wysiłkiem Polskiej Misji Medycznej oraz organizacji ASCENT, Polskich Himalajstów i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jaka jest historia Sary i Asmy? Posłuchajmy. We didn't say goodbye to our friends or relatives. Nobody knew about this. Przed ucieczką nie pożegnałyśmy się z nikim, tylko z mamą i najbliższą rodziną. Dostałyśmy telefon, że mamy jechać na lotnisko i wyszłyśmy. Nikt nie wiedział o naszych planach. Mówienie o tym mogło być niebezpieczne. My grandma said that I don't know if it's possible that I see you guys again. It was very hurtful for us. Nasza babcia na pożegnanie powiedziała, że nie wie, czy jeszcze się zobaczymy. To było bardzo bolesne, opowiada Asma, 19-letnia Afganka, która uciekła z kraju opanowanego przez talibów. Jej starsza o 2 lata siostra, Sara, próbuje ją rozchmurzyć. Nasza młodsza siostra pożegnała nas słowami: gdziekolwiek będziecie, przywieźcie mi czekoladki. Asma i Sara to afgańskie studentki. Młodsza z nich do sierpnia studiowała rusycystykę, a starsza anglistykę. W wolnych chwilach dziewczyny trenowały wspinaczkę. Przyleciały do Polski w sobotę. Pretekstem był festiwal górski, podczas którego młode himalaistki opowiadały o wspinaczce w Afganistanie. Przyjechały na zaproszenie organizatorów z inicjatywy polskiego himalaisty Łukasza Kocewiaka. Podczas mojego ostatniego pobytu w Afganistanie w 2018 to była próba zakończona sukcesem solowego wejścia na najwyższy szczyt Afganistanu, Górę Noszek. Spotkałem właśnie u podnóża afgańskie alpinistki, które wspinały się razem właśnie dzięki organizacji ASCENT. No i wtedy właśnie byłem w stanie poznać, jak młode afgańskie alpinistki rozwijają się i po prostu chcą też zdobywać, tak samo jak może ich koledzy, najwyższe góry Afganistanu. Asma i Sara chodziły po górach przez 2 lata razem z organizacją ASCENT. Teraz to niemożliwe. W sierpniu wszystko się zmieniło, mówi Sara. Women and girls can't go to a school. Odkąd talibowie przejęli władzę, nasza mama straciła pracę, a my nie możemy się uczyć. Kobiety i dziewczęta nie mogą chodzić do szkoły ani pracować. Muszą siedzieć w domu. Nie mogą nawet spacerować same bez towarzystwa mężczyzny, ani uprawiać sportu publicznie, jeździć na rowerze czy chodzić po górach. Przed przejęciem Afganistanu przez talibów organizowaliśmy treningi dla dziewczyn i zabieraliśmy je w góry, dodaje Marina Lebri, szefowa organizacji ASCENT. Training new instructors. Rozwijaliśmy swoje programy, trenowaliśmy instruktorów. Prawie skończyliśmy budowę ściany wspinaczkowej. Mieliśmy 75 dziewcząt w programie w tym roku. Wiedzieliśmy, że talibowie wrócą, ale nie wiedzieliśmy, że całkowicie przejmą kraj. But we didn't expect that it would just be so complete. Gdy talibowie doszli do władzy, Marina obiecała sobie, że pomoże swoim podopiecznym w ucieczce z Afganistanu. Skontaktowała się między innymi z Polską Misją Medyczną, która pomogła dziewczynom przedostać się do Pakistanu, a stamtąd do Polski, mówi Małgorzata Olasińska-Hart. Polska Misja Medyczna zaprosiła je do Krakowa i podjęła się obowiązku sfinansowania ich pobytu tutaj i też opieki w trakcie tych kilku dni, kiedy będą w Krakowie. Ale są też organizacje, które wiedząc o ich przyjeździe wspierały go i będą chciały, aby te dziewczyny bezpiecznie mogły zostać, tak aby kontynuować naukę. Asma i Sara chciałyby kiedyś wrócić do Afganistanu, ale dziś, jak mówią, nie ma tam dla nich miejsca. We want to continue studying. Chciałybyśmy się dalej uczyć i chodzić po górach. Kocham góry.